أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العلي العظيم. ده آیاتونه د سورت الاعراف د 155 آیات څخه شروع او تر دا 155 آیات پورې ما تلاوت وکړي. د اوس د دې ترجمه دا ده چې سخ هغه د موسی علیه السلام او د د قوم را شروع چې هغه د ګلګې عبادت یې کړی نو د هغه په باره کې الله عز وجل اوس موسی علیه السلام ته فرمایي چې دغه د ګلګې عبادت چې کړی و دا داسې موته خبره نه ده چې بالا یو ګناه وتیره سول. دې خلکو که توبه ونه کړله و دې ته زما غضب او ذلت ګوري. دغه خبره ورته کوي نو داسې فرمای ان الذین بېشکه هغه خلق اتخذو چې دوی نیولی و العجل ګلګۍ په خدایي سره یې نیولی و چا سجدې والکې ورته کولې پر راګرځېدل سینالهم غضب سجرد یا نالو چو برسیجو هم ودی تغضب غضب ده الله عز وجل چه دیبه مغضوب علیهم چه با قرآن که التوائی کس الحمدلله شیر پکی غضب بپروس من ربهم در رب سخده دی و ذلتون او ذلت خواهره پا دنیا که بچه دی چش سی زلیل سی غضب بپروکر سی اغا داخرت عذاب خیال تپریرده پسی وای پی الحیات دنیا دا جی دنیا پجوند که داغ عذاب زودی تور لرور که وسنو اغا کار چه دی کری دی اغا خو گناه ده ادی شرک کړی دی نو خو مشرک خود دغه مستحق دی چې ور سره وسنو دلته دا شرط دی وام کې توبه و نه کړ چې توبه وکړي بارخ خو الله عز وجل به عذاب نور کی نو دلته زده د غزای د شیم چې توبه و نه کړ دا تقدیر چی دی کیش ان الذين بشک هغه خلق اتخذوا چې دین ولی دی العجل گلګی دا چشنی ولی دی یعنی الہ معبود ګرځوري دی ځانته کدی توبه و نه کړی دغه کار په شمانه نسی سینالهم سجر دی یه نالو چورو برسی جو همو دیت غضبون غضب زما غضبون غضب من ربهم در رب سخده دی مانا دا علا غضب برسی جو و ذلتون او ذلت خواری پا چیری فی الحیات دنیا پا دا غجوند که دا دی دنیا وست دا چه دی خاص ذکر کرده علا دا پسی ورشی چه دا یوازی خلق دیسی انگیره نوانه که چه داخل نو بنی اسرائیلو تو وره چه سره گناوی که توبان نکاجی برا غذاب و زلط پر کیجی ما تخیر ندیو لی دا خصوصیت موسی علیه السلام دا قوم دی دا جزا علا دا قانون رده چه دا یوازی پدیب سی آره نلری و کذالک نجزی المفترین وکذالک پر دغه رقم چې د غضب او ذلت په دنیا کې دی دغه سعادت سمور دی نجزی چې موږ جزا ورکو المفترین و افترا کوونکو خلکو ته افترا کوونکي هغه خلک دي چې په الله پاک هغه خبرې تړي چې هغه الله پاک نه دي ویلي لکه دوی چې په الله پسې دا خبره تړله بهرحال د موسی خپل معبودي اوس دی ولاړې په کویتور کې اوس کتاب راوړي اوس د عبادت طرز مشتراک شي خدای ګیلګی خدای دی دغه ته عبادت کوو موسی خطاوتي خدای په الله پاک پسې درواغ ویله خو چې دوی پسې غوټه کوله نو دغه افترا چې کوي الله دا زما عادت دی هر چا ته دغه سې رقم عذاب ورکوو په دنیا کې وکذلک څه معنی پر دغه رقم چې دا دوې خبرې ذکر شي غضب او ذلت دغه دواړه ورکوو نجزي په جزا او بدله کې ورکوو چاته المفترین و افترا کوونکو ته افترا دا ده چې سړی پر یو چا درواغ تړي په هغه کې کار نه وي نو په الله عز وجل پسې خبرې تړي دا یو موسی علیه الصلات وسلام ته ورواورول او د دې توبې طرز خو نو بیا چې دی په سورت بقره کې الله عز وجل هغه بیان کړي و داسې چې فقتلوا انفسکم هلته په سورت بقره کې چې دی دا په 45 آیات کریمه کې الله بیا د توبې چمر وشو چې دی موسی علیه الصلات وسلام ته توبه به وکړو په دې خو الله غضب او ذلت کې سید یو څو کسانو د دغه توبې څخه رجوع کول توبه نه کوله لکه سامری هغه پر خپل خبره باندې ودرېدی هغه ته الله عز وجل دغه سي ذلت ورلره ورکړي چې په ټوله ژوند کې ولله مساس لا مساس د خلکو ثابت کېدل ځغاستي به چې اوس به سړی وي دي ځغاستي په تب او په تکلیف اخته سو په دغه کیسه کې مړ شو نو دا هلته په آیت کریمه کې راځي په چې الله پاک فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس دغه آیت کریمه دی چې ولستا عذاب دغه دی کوم چا توبه وکړه د توبې شرط هغه چې هغه وجر وي تر بل چې دا بنی اسرائیل چې ګناهکارانو هغه کې لسته انور په تور ول پکیر درس کې مدرته وې توبه یې الله قبول کړه لنو فسوى والذين عملوا السيئات والذين اغى كسان عملوا چدي عمل کړی السيئات د بدی سيئات نو عام دي خاص دا نه معنا چې شرک کړی چې عرب بجد څوک کوي ثم بیا تابو دی رجوع وکي والا عز وجل تابو دی توبه و بس مور توبه یا وکشه د توبه معنا په عربي کې رجوع کول دي الله تم د توبه نسبت کیږي اغه رجوع د غضب او رحمت ته وکي و بنده تیم کیږي چې بنده توبه کاږي څه معنا یعنی دی د ګناه رجوع وکي و عبادت ته نو والا تراجع شي نو دلته چې دی ثم تابو نسبت و د ګناکارانو ته سوې دي نو دی رجوع د خپل ګناه سوې وکي د اسوای والذین اغه خلق عملو چې دی عمل کړی السيئات د بدو کارو چې دا ګناه وي ثم بیا تابو دی توبه وباسي من بعد ورسته خاطر دغه سيئات دا د هازمیر وجه سيئات تراجع دي یعنی من بعد عملی ها دلته بنو مضاف ده بعد د خاطر منظور چې ورسته تر عمل د سيئات چې عمل د سيئات یې کړی دی خو الله چې رجوع په اخلاص باندې وکړ و امنو او دی ایمان راوړي په صداقت سره هغه د پر طرز ایمان نه چاده را وړی دی لکه د مثال په تور بل ځای ته مزیلی په خپل ما حول کې خلق دعوی د ایمان کوي مګر دوی چې د ایمان په باره کې وژغه په شکل نه دي نو خدای دغه ایمان بل دا دی چې عقیده لري د مثال په تور د الله عز وجل صفات و یو مخلوق ته و یو بزرگ ته ثابت دی اگر چې کا بزرگ په د خبر شیدای په ما کې دغه صفات و هغه خپل جاګور سره وکي دی بیا د ځان سره شیان ثابت دی نو دی خود ایمان دعوه کوي نو دا ایمان دی خدای الله مختص صفات او بنده ته ورکی الله پاک په خپل صفات کې څوک نور شریک الله پاک شریک ځان ته نه پرېږدي دا الله غیرت ته تقاضا نه کوي شریک دی ولري نو نو امنو چې دی ایمان راوړي څنګه ایمان ایمان صحیح ده ایمان سره باغ قید صحت وای کني خو ډیر ګره کاران دي دغه رقم د پزوی کې ایمان نه دی فکر کوي چې زه مؤمن یم نو یا الله دته ایمان سي صحیح ایمان برادي چې د شریعت پر مدار باندې پر هغه معیار باندې برابر چې شریعت غواړي هغه سي ایمان خود ساخته ایمان نه چې دالته د جوړ کړی سره و امنو دی ایمان راوړي هغه صحیح ایمان ان ربک بشکر ابستا شدید دغه خلګو د پاره چې دغه سیئات یې کړی او رجوع کړی ده من بعد ورسته خاطر دې توبه دغه د هازه مرونه بیا درڅ کار نشي اول من بعد ها چې هغه د هازه مر سیئات تراجع او چې عمل غوښتي مخکې دلته مزاف چې ورسته تر عمل د سیئات دغه زمیر و توبه تراجع د توبې توري خلته ذکر سوی نه دی خو هغه سم تابو ال تعفیل ذکر سوی و دغه فعل سمستر په خپل فهمول کیږي که داسې په صرف بای کې داسې د کړې د چې از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکنن چې د اره مصدر څه 12 شی جوړي د مصدر د څه لکه خمیره به پیژن یغه چې مشیزی پټی د سبا د پاره په وړو بیا ګړی د نور په خمیر سي نو برا چې د اغه وړو څخه چې خمیره دی ورګاډه کړ چې دولس ډوډۍ پخې کې په اړه ډوډۍ کې د خمیری سستانو مصدر دغه سدی لکه خمیره نو دی په ګردو کې دی نو په تابو کې وکی توبه پر تا د د هاضمې رو ترجه کیږي ته به نه وایي چې دا چیرې ذکر دواړه وصیات ته نه دی راځي ان ربک بشک ربستا من بعد ورسته خاطر دا توبې چې دی وباسي لغفور الرحیم لغفور بخشون که دی خمخا رحیمون رحمت کون که دی نو علا مغفرت کون که رحمت کون که دی شدی تو باو باسی گناه همور معافیه فقط گناه معافینا در رحیم و سرملگری که چه نور این عاماتم باراور لرور که نو تو با پخپل زن که داسی ششیسو چه دوی گرچه پیدا کرده امه تیر گناه و غلطه معاف امه دا علاو تعالی رحمت را جلب که زن تا دا سریت رحمت را اولینو نو من بعدها ورس تر اغل غفور علا عز و جل بخشون که دی مانا دا گناهو دا رحیم اولا پاک رحمت کوون که دی زیاد نوری مهربانی ام پر ورطا کهینو فسی برت قصیت و سرا گرزو داغه چی اغا موسی علیه السلام خورالی خوالتی هارون علیه السلام تر سر و تر جروونی وزان تر کشه و برل تور تا گوری دی شرک بی اغا دا تورات لوحی چی ورطسق بیاتخ که چی باقی دا او قول ام را غلی دی دلس ام پکشی کرا غلی دی خود تورات کتاب پکش نوشتا و تخکی وی دو غرز والی خداست نو چی وی غرز والی دا خود دا علا پاک دا کلام سر و قسم بیادبی دا جواب بیراشنو ولما سکت عن موسی الغضب ولما اغا وقت سکت چی ساکت سو کشت سو عن موسی دا موسی علی صلاة و سلام سخ الغضب و اغا دا غضب و درد برخنو درد وقت دی خود دا چی درد ورتی پر داغ بانی شو تور تا گوری دی شرکی نو خو هارون علی سلام خبول عزر وران جی که برای مجده و چی وجله و منو کنی ما خو مقابله که وله و روست نو دا جی پر زای چی مال تلانه را غلی ما دلتا جاد شروع کری قتل قتال شروع دا داغ خاطره کشه نسترم کنی دا هارون علی سلام سر خود دیر خلق ناس و چی خود عبادت نکو برای موسا علی سلام براسی خوی و سن اپو هم پر او غرزه برای دا موسا انتظار چکی سامیری چی و اغا اخپل تقریر ور تکاو باطل پرست سره یو داغه په قاوله کول کنه دغه هم ډاله درلو جهاد یې لانه ولې سپاره مشورې ته ضرورت سته د موسی علی صلوات و سلام خپل عذر چوران کی نو د سه غضب یې سو ول ما چول ته د غي ورته ناس جماره اوس چې غضب یې سو بره خپل تختو ته چا د کوی کا په سره وړي دي هغه تختو ته متوجس او ما خد الله کلام را وړي هغه خو د غرزوالې دره اخلینو ولما هغه وخت سکت چی سو چی کشت سو سکوت داغ دی چی انسان چپ سو نا غزب هم چپ سو کشت سو نا عن موسا دا موسا تا الغزب و غزب اخذ راو اخسی الالواح آغا تختی آغا تختی بر راو اخسی پا تختو کنو چی شو و فی نسخه کی ها پا نسخه کی دا داغ تختو مانا پا غلیکایی کی چی شو خودن هدایت و رحمتون او رحمت دا چا دا پار لیل لذینه دا اغا خلقو دا پارا هم چه دی لی ربی هم دا خپل رب دا خاکره یرهبون بیریجی دا علا دا بیر دا خاکره چه دی چش که دا اغا کسان دا پارا چه دا علا چه بیریج دا اغا دا پارا دا چش و رحمت و او هدایت هم هدایت څنګه و رحمت څنګه و نسخه کې خو هدایت و رحمت واره یاد کچه دا پکش لیکلی دی دا تورات احکام دلته مراد دی دا تورات احکام پا دی حیث دا عمل چه ور لرو گوری چه پا دی بانی عمل کول کیجه نو دا سړی دا هدایت خواهن بدل کیجه ولی خو آغا دی پا احکام الهیه و عمل که نو دا پر هدایت سو رحمت بیا پا دی چه دا علاو تالا پا احکام چوک عمل وی که نو خبار رحمت پر کول کیجه نو دا سړی مخاون دا هدایت سو مخاون دا چا سو دا رحمت سو و فی نسخه کی په نسخه کې ها د دغه الواحو په لیکایي کې د دغه الواحو خودن هدایت و منه هغه احکام چې څوک عمل پوه کې برای خلق پر هدایت بوي و رحمت چې څوک عمل پوه کې برای دا د الله د رحمت مستحق دی استحقاق د رحمت ورکی نو برای دغه احکام ته د هدایت د رحمت نمر لره واکې چې دا په خپل غوا کې رحمت دی په خپل د هدایت دی کنه دغه احکام چې چې مال څوک عملي کې هغه ته پر هدایت و سیدی لارښوونه خود د احکام د تورات چې مګر دا به رحمت څنګه دی رحمت دی چې سبب د رحمت څو نزه خپل و د آیاتو ته وس رحمت تورات ته څه کوي په دا قرآن کې چې دغه آیتونه اوس لیکلي زم دا رحمت رحمت څه معنی چې هر څوک عمل په وکړي رحمت الله را جلبوي رحمت پر کیږي برنو زه و د آیاتو ته رحمت وایم دغسې حکم یې پر وکړي په نسخه کې د ده هدایت معنی لارښوونه و د خلکو دپاره چې نیک اعمال یې وښول و رحمتون رحمت چا دپاره للذین هغه کسان رو هم چې دی لربهم د خپل رب د خاطره څخه یرهبون دی چش کیږي بیریږي معنی د الله د سوالو جواب څخه وس دا خبر را لچ په مخ کې الته آیات کې ذکر سوی و په یو سلو پنځوسم آیات کې دا تیر درس کې و القل الواح لوحي وغرز وجه فدغه آیات کې وسره ل چې اخذ الالواح باره برته تختیر راټول کړي غرز وجه ماغه په آیات ثابت راټول ول برته فدغه غرز وجه سوال ورګیږي چې د خدای پاک کلام د قران کې وسې اوس نو عز بلال ته وغرزي نو مش په دې کې د ایمان د غوايو یو خدای د لاسه شواش دا خو به اختیار دي یچ په اختیار قران کریم ته لاس نه ولیدم ځکه وي نو د موسی علیه السلام چې د روحي وغرز وجه نو دا خو ګک دا لفق د کلام یو احانت رقم د سړي په ځین کې راګرځي او دا خود کو پر سبب ګرځي نو نبی دا کار څنګه کوي دا سوال وارد سو پر دغه القل الواح چې وی غرزول داغه جواب نو دا ورکول سوی دی یو جواب چې د موسی علیه السلام دا غضب دا د الله د پاره خود غضب د خاطر ځان د اختیار معنی ووتی چې وی غرزول د الله د پاره چې د غضب د تپیر سو د تر خپل اختیار وېستي دغه غضب د حکم لري په شریعت کې بل ځای مثال ورته یو چې تفسیر شری و یو سړی دی ډوډۍ ډیر وخوړل ډیر مثلا درې څلور ورځې ډوډۍ نه ورسېده ادا د چې راورسېدی وکړي ته خلګو ډوډۍ او یو شغو شوشي او تکشش د دونه بیا سرپی وخوړل لپاره قرار د نشي حالت پر راغی په دغه نشه کې طلاق تر خوله ووتی دغه طلاق نه واقع کیږي کنه د نشي طلاق واقع کیږي د دغه نه واقعي جوړې د سکر نشه چې د دغه څه خاطر څه د حلال او د خاطر څه د حرام به نه خوري خوډوډي او خوره څوري ځنه خوړ یغه د نشي حالت پر راوستین یا ی انګور په ژوند یو چانه کې خوري بل چورته کې شو ورته ډیره و خوره بار ځنه نشه سو په نشه کې دغه سلاف زرخله ووتی چې د نشه د حلال څه د خوراک د ضرورت را پکوه خوراک نشه کې د کادر جماعت روډي سړی بل د کاړي وایي کې فقط کې ماغه مازکار کې نور بل لاسونه کار کې د جسري پر کې ماغه مغلباراله دغه د کده د درخلیه طلاق او تی د طلاق نه واقع کې جوړه میدان شخو د حلال څخه یو بیا سکر من الحرام دي چرس دي دوړی ورته یا د نور شیان دي چې د تاریخ دی بل ځکه نه شای کی یا شراب او چرنه شای کی د دې درخله ک طلاق وخی چې طلاق چې شي واقع دي شزه پر طلاق د دې ځان رس خلاصوله چې مله اسف ځان په خدای کې پیدا نه دی پیدا لې طلاق دی واقع دي که دا په مضمون پوهیږي د دې نه شی پر لجلا کړی یو د چې شي زخه ده د حلال او زخه ده هغه د فکر نه کاو د نشي په نه نه دی خوړل دی خپل کاری او نه د ډوډۍ خو قرک دی د انسان ورته پیښ کړه ده یو دغه سي نشي شي یعنی چې الګه د نشو د پاره جوړیږي په دغه ک نشه سو طلاق تر خوله وتی د پر هغه نشي ور قیاسه ولې چې ملا سبب نشه تور ول ست طلاق نه دی واقع ده دغه ایم نه دی واقع کتاب پر کې سره او هغه د چې نشه او ده چې غضب هم دوه قسمه ده د یو سړي غضب دا دی چې د الله عزوجل د جن په خاطر د موسی علی السلام چې دماغ دغه نه قدر پرلوی شې دی غضب یې دونه چې علاوه غضب بیان وکړته خدا د جن د خاطر او چول ما زه چې لپاره الله پاک راستول چې توحید تستو ورشه د توحید بیان سره سره ته بیاو کېږي ته پروت سجدي ورته کوي نو خدا غضب د جن د خاطر رالي په دغه سړي غضب کې چې د انسان څخه دغه شی ساجر شنو هغه نه پنيول کېږي دا خو لله غضب د یو سړي د یو چا سره جنگ خپل د نفس برخه تازه کوي خپل نفس په چیش کوي په چاغي بارو راغه ته دونه درد ورل راورسي چې براوي سر به پر لوڅ خدي د ډیره درد څخه برای دغه سی عمل دین ساجر سی هغه په چیش کیږي په نیول کیږي دغه د پاره دا ګناه ده ولې د غضب هم د الله د جند خاطر د دوخ پر خپل پر یو شي د یو چا سره جنگ دی یا هغه شکنځل ورته کړی یا یو حق څنګه خوړل پر ار رقم چدي خو د خپل نفس برخه چا و یغه د غضب راوستي د هغه غضب د خاطر کډغه کارو سی هغه ګناه ده حتی پر ترسیر نو د موسی علی السلام غضب د د فعل چې الواح تلختي وغرزول او شنو وشته د خدای کلام دی په دې باندې د نس ګناکار الله نه پجی سولي خو غضب لله دی د دغه کتاب د پاره چې دغه تورات خو دغه د پاره چې شکاوه د غضب کاوه چې ما خدای دی هدایت راوړي خو په دغه به معامل کاوه ته ګلګته پروت پر دغه باندې د بل چا غضب چې د خپل شخصي مفاد پر بنیا دغه پر دې باندې نه قیاسی دا یو جواب لر ورکړي بل جواب ادا دی چې گای انسان چې د دماغ ډیر مصروف شي د غضب د وجه څخه نه و چې د خپل درد د تختو شي بار هغه پلاس کې چې کم شي دغه څه غافل شي لکه د مثال په تور یو سړی دی د پلاس کې پتنوس راخستی دی ډیر ګلاسونه پکې کې یو بل سړی ورته چې ته راځه خو هغه ورې په مټر دروالي د چې دماغ هغه ته متوجه شي پتنوس د لاس یې لاس یې غورځي نه کې دی غورځي پتنوس د لاس شواسي ولی مشواس دلته د لاس ته متوجه نه دي دماغ اولته ډیر متوجه سو برای د لاس شواسو دام دغه رقم د شد د دماغ توجه د اخواته ډیر ورجلب سو برای لاس ته پام نو غزن شواس وجد الا تعبیر په القاوکی کنه د دې سن دي کړي چې معنا په قصد د غرزه زین الته متوجه سو لاس ته متوجه نه دي خو د لاس فارغه کاوه د څه د پاره چې واغه هارون علی السلام ته ور املاکی دغه د فراغت لپاره برای د لاسونه داسې کړ کنه د زین الته متوجه کړي خواته توجه یې نه غورځاوه د بې توجهۍ څخه دا رقم پیښیږم تر دې پورې زه تاسو ته یو کوچنی قصه وایم له دې پا چې به زموږ په زندګي کې هم دا رقم راځي یو سړی و نو د ده به کار دا و دا د کندهار خلک چې دی د کرکانو ډېر شوقیان دي نو څوک څوک یې خپلې استعمالي دا کرک جنګي یا نارې پکوي څوک څوک یې بیا نیسي خرڅوي یې نو ده به ډېر نیول په دا دغو کې به ډبرې ایښې وې کرکان چې بیا ښه ډېر سره جمع کړی بیا نو داسې چل کړی و د حیا دي خر پر ده باندې به یو لرګی د دا ځل یوې خوا ته تړلې و بل بلې خوا ته ناګردي ګردي کفسان بیا داسې په ځړلې و پر یو بغل پر بل بغل نو یو ښه نامي کرک دی دا یې په لاس کې ګرسره نیولی دی دا په لاس کې ورڅخه دی نو په دا مابینس کې د دا کفسانو دی سپور دی او نو کفسان خو تسلیدل دي هغه پوښ چې پر اواریه کوچني کوچني کفسان په دغه کې دوه ودرې چې ولې دې خوا ته م ځړ دې خوا ته پر لارې روان دی خیر خوا دی یو ځای دی برای د چای جواب ضرورت احمر ګل هلته ودره او دی ولاړي د غنمو ته چای جواب کوي ځان فارغه کوي دی هلته اخته دی خپل خو خپل ضرورت را پکې وروسته چې شاته وکتل د اخر خو ګای ګای په خاورو کې لغړي د خره سودا سوي د چې دا څنګه ښه خاورو نه لار ده ابل اخر پرې وتلې دور ورغله دور ورغله په سانې ګرځ سره چختان کړي کرکان هم چختان کړي د ده حواس دونه برباد شو چې د کلي څه امر رالی او په یوه میاشت کې برابر کړي و سرمایه یې ګرده برباد کړه د شادي کرک ته خرڅ کړي نو چې رالی په دا وخت کې خر راپورته شو خپلې لغتې و خپل مروړل یې په خاورو کې وکړ نو ده ته درد ورغلی دی هغه ښه کرک په لاس کې دی برای نو خاطر دا اوسر نیول دی چې دا څوک یې ورسره کش کړی دی پر دا وربوز وسو یا بل د ده په لاس کې چختان شو کوم خو د ده توجه اخوا ته ډېره وه کنه دا خو ده په ډېرو روپو نه ورکاوه مګر چې توجه یې هلته هغه غم ته سوله چې معنا داسې غم در پیش کړي دا بل یې د زیانه ګرسره ووتې کنه چې دی متوجه یې دا کار ده کاوه نو خلک به باره وایي چې ده په خپله په قصده دا بل مړ کې په سوک باندې داسې اخر په ووه نو دغه رقم انسان توجه ګایګا یو بلې خوا ته اوړي نو د موسی علیه الصلات وسلام هم توجه چې اخوا ته ډېره سول هغه په لاس کې چې کم شیان و د هغه څخه غافل وسو هارون علیه السلام چې درد ډېره چې وسده ته جر لاس ور فارغه کې ورام لکه هغه خدای ونه و نو هغه لوحه واقعیس و نو پر موسی علیه السلام څوک دا سوال نس کولی چې نبی څنګه دا کار کاوه چې الله کلام یې وغورځاو د دې کې اوس یو څوک چې کومه ځکه کافر بوله نو دا نبی نو نبی خو هغه رقم نه دی کړی لکه اوس چې څوک دا خد عداوت ته څخه کی دا خد اهانت ته څخه کی دا د اهانت او عداوت نه دی کړی یا د هغه غضب چې الله او د هغه غضب څه دا کار اوس او یا دا څه چې ګر سره متوجه نو توجه اخواته ډیر سورنو کې دا هیڅ په خبره تاسو وس په دې لیاس بیرته راځم دغه تور ته چې نو دغه الواح واغسته چې دغه په نسخه کې هدایت او رحمت وو دغه کسانو د پاره چې د الله څخه بیریج ا چې نه بیریج هغه خو د هدایت او رحمت کار نسی یا څه خو سم مری او خو د دې ما ویل چې الله پاک په عذاب راغته کې خطبه نه کړل نو د الله څخه نه بیری دي واختار موسی قومه 70 رجلا د دې د پاره مې په تمهید په کار دي دغه واختار موسی د پاره نو د دې بار خو د موسی علی السلام غضب لا چې غضب یې ولاړی بار خپل قوم ته متوجی شو د تورات تبلیغ یې شروع کړي چې دین بیانې خلکو بار ورته ویل د بنی اسرائیل چې موږ ورته ورته د قصره شروع کول چې دا قصه چې د جهالت له بنی اسرائیل ډیر پکې چې نه پویګانې به پکې چې ډیر دي نو یو جهالت دا غو شبه راپورته کړ خو دې کار دا د شبه به جوړول بار ورنه د خطه وای چې دا رقم علاوه مش څه خبرې چې دا تورات تاته الله در کړې دي کله ته چې یو څو ورځې تلل یو ورک ویل ته خپل سره ولي کله د ځان دي شان ولي کله وسما ته راځي پر ما د خدای په کلام کې راو د خدای کلام دا رقم وای دا چې مش خپل د خدای و نورو چې دا تورات ما ور کړې دي عمل په وکی تر هغه وخت ولا کو در سره وبن دا څنګه نه په هانو په اسرائیل کې موسی علی السلام چې دا موسی علی السلام و علی عز وجل ته درخواست وکړي چې الله پاک خو بیا دا باندې کې وې مش چې خپل واورو چې الله پاک تاسو وېش داز ما کلام دي در سره واخل بارا یې مونږ تا چې مونږ نه جوړېدلې تر علي تلې به سرویش په وسره راوړ بارا و دغه تورات دې مونږ نه مونږ نو الله پاک واره ورته ولته چې په دا قوم کې هغه په هانه بولی او شارانه بولی چې دګر د قوم پر اعتماد او غونه خلق ځنی راټول کده چې راوله کوې تورته الله ته به بارزه ودی تو وایم تا ته بوایم په دې به واور مې داز ما کلام کدا ایس په خبره ته شو سپویږي خواست شبه د دې د فاوچ ده نو موسی علی السلام بر په قوم کې اویا نفر ټول په چورته وکته لکه مش په خپل قوم کې هغه امینان لور سپینځري هغه وشاران چې دغه جره سره ولار سي چې د دې ګرد د مخه الله وایي چې دغه زما کلام دی عمل پوکي بارخ بکوي ولوا ان دا یو سره بوت واختار مختار کړ موسی علی السلام قومه یعنی من قومه اغه من حزب سویدی بارا وای پلانای شی منسوب په نزع د خافز دی خافز اغه جار حرف ته ویل کیج دغه قوم اس منسوبه په نظر د خافز دی اغه مين یزن استکړی دی مختار کی موسی قومه هو یعنی من قومه د خپل قوم څخه 70 رجلا اویا خلق دغه 70 رجلا د وختاره د پر اول مفعول دی د قومه هو یدو ام مفعول دی مختار کی موسی اویا خلق من قومه د خپل قوم څخه اغه ما زغه دو مفعول پر د مخه کړی دی لمیقاتنا د اویا خلق د څه د پر غره لمیقاتنا د پاره د اغه معلوم وقت علاوه چې ما ورشول نو خو الله پاک دته وعده ورکړه وخت ورشي پر د اغه وخت یې راول نو د چې د اویا نه پاره ټول کده کم کار د پاره لمیقاتنا د اوغه میقات او اغه معلوم وقت د پاره چې ما ور معین کړی چې د اغه ټیم کې راول الله ته چوارل الله ته موسی علیه السلام تعالی عز وجل اغه خپل خطاب وروکی دی اور دی ګردو چې دغه تورات ما ته تدر کړی دی مضمون دغه سو اغه تولی خو ارکم چې الله عز وجل د تور او رولی جابه چې دا زما کتاب دی د دې د پاره مې در کړی دی چې دی عمل پوه کی دا ستاسو لپاره قانون دی دوی باره ورته ویل یا نو دا رقم چې وس زده نه وینم دی وای دا ستاسو کتاب دی خدای خبر څوک ژغیش څوک یې وای دا چې خدای پاک ته زه ګورم خپل دغه دغه چې درته ووای دا نه خړې به دلته خپل په دا مقام کې چې د دې حاضر سی وي دلته باره وکړه برل په دې رقم زما شکایت نه کیږي په دې رقم زما قناعت نه کیږي خپل جزه ووینم الله پاک نو چې موسی علی السلام د الله څخه درویت خواسته کې مخکې تیر رسوله هغه غر ام الله پاک ورته چکر چکر کې دیم چې سبره به صد ساغه حساب د غر چا دی پر ولاړو التنو نو خدام دغه خواسته وکي نو هغه رجپه پر دیراله رجپه بیا رېژ دی دا رقم او د سربیره څخه یا هغه تیزه برښنا چې موږ ټاکه بولو ټاکه الله پر راشه وکړه ګرځې لوله پاکه وي سوځلې خورځه فلما هغه وخت اخذت چې ویني ولهم دی الرجفه زلزله زلزله ذکر کړه بیا صاعقه مرسره او صاعقه هغه ټاک هغه برښنا ورسره بر دې مړس کدای سپ خبره ته سم سپویږي اوس ګوره وختار موسی مختار کی موسی قوم هو د خپل قوم څخه 70 رجلا اویا خلق لمیقات نه د پاره د معلوم وخت زموږ بالا د نور مکالمه کوم د چپک شکسته دستي وای پر دې رجفه نور رجفه خو دستي نه درغلی چې خبره الله ورته وکړله په قران کې بل ځای لا تفصیل راغلی چې خبره الله ورته وکړه دوباره خبر خو می واوري دل مګر خدامي یقین نه دی دا به د الله خبري کدای شي شپانه باندې به یو ځای پټ دا تاسو یو باندې معنا چې هغه د جهالت یو رقم واغې کړ او خدای چې په خپل په ما ځان ویني وي چې ما د تورات ورکړ دغه خاص چې وکړ نو الله درج په پر راوستل فلما هغه وخت اخذت چې ویني ولهم دی الدرج په تو زلزله قال ویول رب لو شئت رجفه چې ونه دا ځای بیا کړو سره ذکر سوي دي چې دې رجفي او زلزله ونه ول نو مرس خو هغه ساعقم پر را دي بر دلته دغه سو لکه سکاره دا رقم دغه رقم مرس ولا پرشنا ولا د آسماني بجلی چې وای شواس نو موسی علی السلام اوس ورته راځي چې اوس غته غله په بجی کې ودرو ولې چې دغه خو ورځ دی نه دي سره ګرځ دمړي نو خو بنی اسرائیل تا ولا کې به مرګ پر جبر شه زموږ بشران دي سره ټول پر زموږ ملکان دي ټول پر تا دوی کم کېرو ته کړو چې ګرځ دمړي کړی ځنه راځي دای دلته بار به جو اخست قال موسی علی السلام الرب از مرب لو شئت کستا اراده وای د دې د وجلو اهلکتهم من قبل و ایا اهلکت تا به لا کړی وای هم دی من قبل د مخه و ایا زب جمر سره اهلاک کړی خو الته چې په کلی کې چا دی الته کم ځای د دې هغه د بودو باش ځای دشتو کلی ارزه چې اوسېدل دی خو الته چې دی د ګلګي عبادت کولای بانه امر ته جوړ زب امر سره په هغه وخت کې الته به پر مجه الله کرا وستر خو هغه ځای نو ته دلته مجه الله کړ دلته چې ځای وازی پرې شو دی راځه مړ کړ خو زما د هلاک به رسته ما ام وژن چې چیرې ورسم چې بني اسرائیل ته نو دا به تورات څنګه تطبیق کړی چې دی بیا بیرته ما مړ کړ کدا یې سو دا خبرې ته سم توجه است قال موسی علی السلام ربي از ما رب لو شئت کچیر استا اراده وای دا وجل د دې اهلک ته تابه هلا کړی وای هم دی من قبل د مخ چې ما نه وای را وستل کوي ترته وس ما د قوم را جلا کړ را مې وسته تا مړ کړ ما تا واجب دا خبره تا وجل و ایا ز به جمر سره هلا کړی په دغه زه راځي مګر نه دغه وس ما اته لیکونا ګور یو خدای خبره سو دا عذرې پیش کی بل اته لیکو آیات هلا کیا نامر بما په هغه سبب سره فعل چې فعل کړی ال سفهاء او بعقلان من ناز مرسه دغه د ګلګي عبادت خو مش کی به عقلان وکړي نو اوس چې کار یې وکړي او ته پر دابل باندې راواچې نو دا خو دغه رقم شی زین جوړ کار به عقلان وکړي چې تاغه د کوم مشران هغه صلاحات تا غوښتل صلاحات را حل کړل دا دواړه کار چې دا ولا قبل شی دی بیا یو امتحان کوي الا پاک هلاک مطلب نه دی چې خامخات دی هلاک دی هلاک وجه نه دی امتحان دی کدا چې دواړه خبره ته متوجه سه اوره خبره کوم وکړه چې دغه زاید هلاک نه دی چې انسان په پیژمه چې وس ما دی بنسره سره په مداکه اچي نو دا خمس تا غرض نه چې ما په مدعا کې اچه نو دی چې ته هلاکه معلوم دار یو صحیح هدف لري یا دا خبره چې ته دلته دی مړه کې زه ورسم خو هغه چې یا دا دومه خبره دا ده چې دا کار خو بې عقلانو کړی دا چې دا شرک چې وګور خو نه وکړي نو هغه چې کار یې وکړي سزا یې خلک بلته ورکوي خو دا هم عقل نه وای دا دوې خبرې موسی علیه السلام الله ته دغسې وکړې چې که تا واقعي اهلاک کولی هغه یې ځای و دا یې ځای نه و او بل دا دی چې کار چا کړی دی هلاکه یې څوک نو معلومداره په دې کار کې یو بل حکمت پروت دی دغسې وایي ربي ازما رب لو شئت کستا اراده وای د وژلو د دوی اهلکتهم تا بدی هلاک کړی من قبل د مخ الته بدی هلاک کړی چې عبادت کې دی د ګیلګی و ایای زه بدی مر سره هلاک کړی چې الته جن وکړه دلته جو وکړه د عقل د نظر خدا زین نه دی مناسب پس اتهلکنا آیات مج هلاکی بما فاغکر کار فعل چې فعل کړی سبحانه په هانو من ناز مرڅخه دا خو موږ وشارانو نه کړ نو کار نه بیا کلانو کړ دی هلاک وشاران سو دا خو عقل نه من ان هي نو ندی دا کار الا فتنتک مگر نه دا سای فتنه و امتحان دی چې و خلق ته د خپل قدرت ور لره ورشه چې بل وخت دا غسی بیا ادب و نه کړ چې خدای پاک ته په مازان وې نه خبر دی دنیا باندې موږ دا خبره تیر کړ چې شرعاً دا لا عز وجل رؤیت نس کېدلې په دا غسترګو اگر چې عقل یې ممکن بولی مگر خو عقوعاً شریعت لا رسخه دا نس کېدلې تغدل به هغه فتنه به چی شي تغدل ته گمراه کوي به په دغه پتنه او په دغه پیښه سره من هغه څوک ته شاو چې ستا ورته اراده شي و ته دې ته هدایت کوي من هغه څوک ته شاو چې ستا ورته اراده شي نو په دغه کار باندې چې تا وکړي په دغه باندې چې شي کوي څوک په گمراه کوي هغه به وایي چې دغه څه باندې ده چې څه د پاره وکړي بل به هدایت کوي هغه الله عز وجل خپل قدرت راوښو چې دغه هر وخت ما در قدرت لاندې ام دې حیات کولای سم ام دې ممات مرکه ولای سم نو بیا را بیا ورسته بل ځای راځي چې د موسی علیه السلام تفسیر وایي دغه په دعا باندې الله پاک بیرته ورته راجوند ذکر بارے را وسته خپل قوم ته دغه ځای وسو انت ولینا انت ته ولینا یا لازم جو ولي سرپرست نو چې سرپرست لازم څه به خود غلطی سوي فغفر لنا فغفر ته بخښنه وکړه لازم د پاره ګوره موسی علیه السلام خپل دغه پیش کړل هغه سړی چې وایي چې دغه دوه شیان زما د لایل چې دا د هلاک اراده لري چې خامخا هلاک هغه حکمت یې پیش کی چې حکمت هغه دی چې ځینې به گمراهان شي په ځینې به چې هدایت تراسي نو فغفر لنا ته موږ ته بخښنه وکړه وارحم رحمت را باندې وکنه پر موږ باندې وایي چې بخښنه موږ مشکار نه کیږي چې ګناه مرا معاف کی رحمت نه وي ورسره ګناه به مرا معاف کی چې راسه سوي ده او بخښنه به امره تکه د موسی علیه السلام څخه نو نه ده سوي د خپل قوم په خاطر ورته وایي ګناه خدای دې ګناه سم معصوم دي وانت خير الغافرين وانت تچي خير هغه بهتر الغافرين د بخښ کوونکو بخښونکو غافر هغه چاته وایي چې د بل چا ګناه معافي نو انسانان خو چې غلطي کوي ابل ته نه وایي برای معافي کوه بخښه کوه په دا دنیا کې چې ته څنګه مغفرت کوونکي بخښه کوونکي ته ورته متوجه کیږي چې څونه دي تر ټولو خیر څوک دی الله عز وجل تر ټولو بخښونکو ښه بخښونکی دی ښه بخښه کوي ولی خو الله عز وجل چې دی د هغه سره څوک سوال او جواب نشي کولای نو چې هر څونه ګناه معافي څوک ته ایزاجي ولی معاف خدا غسه حدیث شریف کرا دي چې دا غسه انسان بوې چې در ایمان و اخته بل یې وشه ګڼنه لري چې د دې کړي فقط مز مؤمن دي نور په ګناو کې در غوږو پر ډوب دي فورز قیامت الله عز وجل دا غسه وای بلا کې په یوازې کې برای استاګر د ګناي په یاج چې تا کړی دي ستا فکر دا دي چې معنا نو البته معلومات نه هغه یې ګرځم یا الله په یاد نو الله پاک از ما داسې خدای دې الله ته پتا څوک خبر سوچ تا کول دی وای او د لیمز ما پردا در باندې غوړی دی ځا جنت یڅوک فونه چې دا سړی مجرم دی نو خود دجه سره څوک دا لا پاکه سره سوال او جواب نشي کوي چې تا دا څنګه بخښي په ژوند یې ولاکه یې وسو چې دا لګوي خو ایمان دې ادي الله خپل قدرت ښکاره کوي نو خیر الغافرین در ټول بخښونکو بخښه کوونکو الله عز وجل بخښونکی دی الله عز وجل دې مشتبخ شو زموږ په نه فونه جاله را معاف واخر دعوانا الحمدلله